odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7:00. Przed nami serwis trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Od dziś otwarte są przedszkola i żłobki. Wraca też sport na świeżym powietrzu. Ponad 12 tysięcy zakażeń koronawirusem. Nowe dane epidemiczne wskazują na duży spadek w porównaniu do zeszłego tygodnia. Rosjanie uznali 20 czeskich dyplomatów za persona non grata i nakazali im wyjazd z Rosji w ciągu 24 godzin. Od dziś minimalne luzowanie obostrzeń. Maluchy wracają do żłobków i przedszkoli. Wraca też sport na świeżym powietrzu. Reszta ograniczeń sanitarnych pozostaje bez zmian. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że obostrzenia w kraju zostają przedłużone do 25 kwietnia. Wyjątkiem są przedszkola i żłobki. Już od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogli wrócić do przedszkoli i żłobków. Placówki będą pracować w ścisłym reżimie sanitarnym. Jak mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski, szkoły będą otwarte, jeśli utrzyma się tendencja spadku liczby zachorowań i hospitalizacji z powodu COVID-19. Mamy nadzieję, że w końcu kwietnia wrócą klasy 1-3, a w kolejnych tygodniach także kolejne roczniki. Niewykluczone, że uczniowie będą uczyć się hybrydowo, tydzień w szkole, a tydzień w domu. Terminy matur i egzaminów ósmoklasisty zostają bez zmian. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Epidemia wyhamowuje, mówi rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Minionej doby zostało potwierdzonych ponad 12 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, a zmarło 207 osób. Dr Sutkowski podkreśla znaczenie szczepień. Widać już w grupie zero czy w grupie osób starszych, które zdecydowanie mniej chorują, jak bardzo one są skuteczne. Będziemy się zbliżali do tych 25-28% takiej magicznej liczby szczepień już niedługo. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Przyspieszy to znacznie za miesiąc, tak powinno być, gdzie poza pogodą jeszcze te szczepienia będą miały znaczenie. I nie jeszcze odporność populacyjna, ale jednak odsetek duży ludzi zaszczepionych. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 6,5 miliona osób, prawie 2 miliony 300 tysięcy. 78 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Było to największe żydowskie wystąpienie przeciwko Niemcom oraz pierwsze powstanie miejskie w okupowanej Europie. W obliczu nieuchronnej zagłady i likwidacji getta pozostający w nim Żydzi zdecydowali się walczyć. Nie mieli żadnych szans na zwycięstwo, mówi historyk, dyrektor Muzeum POLIN Zygmunt Stępiński. Powstanie w getcie tak naprawdę było powstaniem o godność, o prawo do wyboru śmierci z bronią w ręku, niepoddanie się do końca, niepozwolenie na to, żeby być załadowanym do bydlęcego wagonu i wywiezionym do Treblinki. W związku z rocznicą wybuchu powstania dziś przed pomnikiem bohaterów getta zostaną złożone kwiaty. Odbędzie się także Marsz Pamięci. W południe w Warszawie zawyją syreny. Po raz 9 o żydowskich bojownikach w stolicy przypomni także akcja Żonkile. Przemysław Lis, Polskie Radio. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło 20 czeskich dyplomatów osobami niepożądanymi i nakazało im opuszczenie terytorium Rosji w ciągu 24 godzin. To odpowiedź Moskwy na wcześniejszą decyzję Pragi. Czeskie MZ poinformowało przedwczoraj o wydaleniu 18 rosyjskich dyplomatów, których uznało za oficerów służb specjalnych. Moskwa oskarżyła Pragę o podejmowanie wrogich kroków inspirowanych przez Stany Zjednoczone. Wcześniej Praga uznała 18 rosyjskich dyplomatów za osoby niepożądane i zażądała, aby opuścili Czechy. Według czeskich władz rosyjskie służby są odpowiedzialne za eksplozję w magazynach amunicji w 2014 roku, w której zginęły dwie osoby. Wcześniej Polska ogłosiła osobami niepożądanymi trzech rosyjskich dyplomatów, którzy zdaniem polskich służb stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju. 10 rosyjskich dyplomatów wydaliły także Stany Zjednoczone. Waszyngton ogłosił, że jest to reakcja na ingerowanie przez rosyjskie służby w procesy demokratyczne Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi rosyjskie MSZ zapowiedziało wydalenie 5 pracowników polskiej ambasady w Moskwie i 10 amerykańskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Solidarność z Czechami, która wydaliła 18 rosyjskich dyplomatów, wyraził polski MSZ. Wiceszef dyplomacji Marcin Przydacz będzie gościem salonu politycznego Trójki o 8:45. A dziś dziś w nowej odsłonie. Trójka do południa od 9 do 12. Pasmo muzyczno-kulturalne będą prowadzić na zmianę Katarzyna Cygler i Gabi Andrychowicz. Natomiast od 12 do 15 pasmo muzyczno-naukowo-ciekawostkowe poprowadzi Piotr Łodej. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. W środku nocy na stronach 12 słynnych klubów piłkarskich pojawiła się informacja o powstaniu Superligi. Mają to być rozgrywki alternatywne do tych organizowanych przez UEFA, czyli chodzi o Ligę Mistrzów i Ligę Europy. W gronie założycieli Superligi znalazły się włoskie AC Milan, Inter i Juventus, angielskie Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United i Tottenham oraz hiszpańskie Atletico, Barcelona i Real. Mają do nich dołączyć jeszcze trzy kluby, które będą mieć status założycieli. Piątka zespołów ma rokrocznie kwalifikować się z Europy. W sumie w rozgrywkach uczestniczyć ma 20 klubów. Tymczasem udziału odmówiły Bayern, Borussia i PSG. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. W tym przypadku jednak z góry organizatorzy Superligi określili, co im przyświeca. Kasa, misiu, kasa. Informacja niedzieli napłynęła wczoraj z Lizbony. Beata Pacut, mistrzynią Europy w judo. Bardzo się cieszę, naprawdę spełniło się jedno z takich moich marzeń, bo jednak ten medal z Mistrzostw Europy Seniorów nie miałam, a wiem, że to jest coś, co jakby już zawsze będzie takie wspominane, nawet już przez młodszych zawodników za parę lat. Także bardzo się z tego cieszę, no dodatkowo jeszcze złoty, to już w ogóle, no jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, chyba jeszcze tak do mnie nie do końca doszło. No myślę, że te dwie właśnie walki z Francuzkami były najcięższe. Pierwsza po suite, ona tak naprawdę jest bardzo silną zawodniczką. Gdzieś tam mnie na początku tłamsiła, ale wiedziałam, że jak przetrzymam początek, to potem już będzie na pewno łatwiej. A ta kolejna z Człemo, tutaj walka na uchwycie, cieszę się, że poprawiłam to, właśnie trenowaliśmy z trenerem nad tymi elementami, no i fajnie. Wszystko zgodnie z planem, także bardzo się z tego cieszę. To jedyny polski medal tych mistrzostw. Czekaliśmy na niego od 2007 roku, czyli od momentu, kiedy zdobywał go trener Beaty Pacut, Robert Krawczyk. Jastrzębski Węgiel został mistrzem Polski w siatkówce mężczyzn. W drugim meczu finału Plus Ligi pokonał Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-1. Natomiast koszykarki Arki Gdynia po raz 13 w historii, a drugi z rzędu, wygrały Tauron Basket Ligę i zdobyły złote medale Mistrzostw Polski. W piątym decydującym meczu Gdynianki wysoko wygrały u siebie z CCC Polkowice 97-69. Mecz bez bramek przy Łazienkowskiej Legia zremisowała z Krakowią. W pozostałych meczach Stal Mielec przegrała z Zagłębiem Lubin 0-2, a Wisła Płock w doliczonym czasie uratowała remis z Jagiellonią. Skończyło się na 2-2. Więcej sportu za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Mamy za oknami dzisiaj prawdziwą wiosnę, podobno ostatni ładny dzień kwietnia, podobno. Burze w Gorzowie i w Poznaniu, tutaj także najcieplej, bo 18 stopni. Podobnie w Szczecinie, tutaj stopień mniej, 17. W Olsztynie, Białymstoku, w Warszawie również po 17 i słonecznie. W Trójmieście 12 stopni, tutaj niebo bezchmurne podobno. Dzisiaj ma być przez cały dzień deszcz. Od Łodzi przez Opole, Katowice, Kielce, Kraków, Rzeszów, wszędzie niestety deszczowo i od 11 do 14 stopni. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Sprawdź, kiedy możesz się zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Najgorsze rzeczy, Waluś, Kraksa, kryzys w programie Trzecim Polskiego Radia. 20 minut po siódmej. Rada Języka Polskiego stwierdziła, że słowo lockdown to nie jest słowo, którego powinniśmy używać, ale jest trochę za późno, żeby szukać polskiego odpowiednika. Ale my Radą Języka Polskiego nie jesteśmy, my poszukać polskiego odpowiednika możemy. 2, 2, 7, 3, w jaki sposób po polsku nazwać lockdown? Dzień dobry, ja w sprawie informacji, jak nazwać po polsku lockdown, proponuję znane z boksu knockdown. Dziękuję. To jest jakaś koncepcja. Mamy jeszcze jedną propozycję. Dzień dobry. Odnośnie słowa lockdown, to ciężko to przetłumaczyć na polski ze względu na to, że język angielski to trzy języki ubrane w płaszcz, udające jeden, ale jeśli pozwolę się ponieść wyobraźni, to stawiam na wszechzamknięcie. Wszechzamknięcie, to bardzo ładne. Kiedyś była taka koncepcja, żeby weekend po polsku się nazywał dwudzionek i gdzieś tam to się w internecie przyjęło. Jak po polsku nazwać lockdown, jeżeli chcą Państwo rozćwiczyć szare komórki przed pracą? Zapraszam, 2273 to jest nasz numer. Można też śmiało napisać maila pora@polskieradio.pl. Morciba, The Sea, teraz 21 po 7. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. Left my soul. 26 minut po siódmej. Teraz zajmiemy się nietypowymi pomysłami na biznes. To marzenie o byciu samodzielnym finansowo można spełnić już w liceum. Wystarczy tylko dostrzec niszę na rynku. Tak zaczęła się przygoda z biznesem naszego bohatera Radosława Abramczyka, który w wieku 18 lat założył firmę, która odmieniła rynek popularnych w liceach bluz szkolnych. W pierwszej klasie liceum dostrzegłem banalny fakt, że bluzy dostarczane do szkół są bardzo drogie. 140 zł na bluzę wydawało się w tamtym momencie sumą niebagatelną. W przeszłości była taka sytuacja, że samorządy dostarczały bluzy dla uczniów. Te bluzy pozyskiwały od firm zewnętrznych. W większości samorządy wybierały firmy poprzez gratyfikację. Model biznesowy mojej firmy polega na tym, że outsourcujemy tak dużo, jak jest to możliwe, pracy zarówno do linii produkcyjnych na prowincjach, jak i do młodych, utalentowanych projektantów graficznych, co pozwala nam na oszczędzenie bardzo dużej ilości kosztów, przez co nasze produkty są obecnie najtańsze na rynku. W najlepszym okresie roku szkolnego Radosław zarabia miesięcznie nawet do 30 zł na rękę, jak się pochwalił. Mniejszy, ale równie stały dochód może przynieść coś, co dawało go już w czasach Polski Ludowej, czyli przewożenie rzeczy za granicę. Dzisiaj nie zarabia się już na ubraniach, lecz na jedzeniu, które na przykład w Skandynawii jest bardzo drogie. I to mówi nam Stanisław, który studiuje w Danii. Pomysł na biznes narodził się wraz z wyjazdem na studia do Danii, gdzie jedzenie jest o wiele droższe niż w Polsce. Największa przebitka jest na kaszy, na przykład jaglanej. Pierwszy transport wystarczył mi na pół roku codziennego jedzenia tego samego. Teraz z racji odwiedzania rodziny zmieniłem podejście i przewożę kaszę raz na 2 miesiące, a następnie ją sprzedaję innym studentom ze wschodu. Na jednym opakowaniu zarabiam do 4 zł, a przywożę ich jednorazowo z 550. To pozwala im pracować w Danii, gdzie są horrendalne koszty utrzymania, tylko raz w tygodniu, zamiast 3, jak inni moi znajomi. Bardzo to ciekawy pomysł na biznes. Stanisław pewnie porzuciłby pracę na rzecz regularnych transportów, gdyby nie fakt, że praca dla studentów zagranicznych w Danii jest obligatoryjna. Szanowni Państwo, jeżeli słyszeli Państwo o bardzo dziwnym biznesie, który z jakiegoś powodu działa, jakaś tak głęboko schowana nisza, która nie przyszłaby nikomu do głowy, a można na tym zarobić, zachęcam do kontaktu. 2 2 7 3. Teraz Król, Nie zrobię nic w Trójce. Nie zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał. A ja chyba tak nie mogę. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 minut do 8. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Rzekiert, zapraszam. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako jedna z pierwszych instytucji w Europie wdrożył ESSI, czyli Europejski System Elektronicznej Wymiany Danych. Główne zalety systemu to szybka i skuteczna wymiana informacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego oraz korzyści dla przemieszczających się obywateli, podkreśla prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Elektroniczny System Wymiany Danych ESSI to informatyczny system wymiany informacji i dokumentów Unii Europejskiej potrzebnych dla obsługi indywidualnych spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego, czyli spraw ubezpieczonych, emerytów, rencistów, pracowników, którzy skorzystali z prawa do migracji i wykonywali lub wykonują pracę za granicą. Sprawy międzynarodowe są obsługiwane w drodze komunikacji elektronicznej sprawniej i szybciej. Prezes Uścińska zaznacza, że stworzenie systemu ESSI jest obowiązkiem prawnym państw członkowskich Unii Europejskiej. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Unii w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Sprawy unijne obsługiwane w ramach systemu ESSI przez jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują m.in. komunikację zakładu z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeń społecznych dla celów przyznania zasiłków, emerytur, rent czy innych świadczeń w sytuacji, gdy osoba pracuje, pracowała czy mieszka za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA. Gertruda Uścińska zwraca uwagę, że Polska jest w gronie trzech państw obok Niemiec i Austrii, wymieniających kwartalnie najwięcej dokumentów elektronicznych poprzez system ESSI. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut: za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,12 zł, za euro 4,54 zł. Dolar amerykański teraz kosztuje 3,79 zł, a funt brytyjski 5 zł i 22 grosze. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8.30. Zapraszam. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Mamy dzisiaj burzowo w Gorzowie i w Poznaniu. Mamy dzisiaj deszczowo w Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie, Kielcach, w Łodzi i w Rzeszowie. W Rzeszowie zresztą dzisiaj najchłodniej, bo zaledwie 11 stopni. Najcieplej tam, gdzie burze, bo aż 18 od Gorzowa przez Poznań po Bydgoszcz. W Trójmieście na przykład w ogóle chmur nie ma, ale tylko 12 stopni. Tak po środku mamy Warszawę, Łódź, Olsztyn i Białystok, jak chodzi o temperatury, od 15 do 17. Jakość powietrza dzisiaj dobra. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

Jeszcze 17 minut i wybije 8. Wróćmy do naszych pomysłów na biznesy. Nasze biznesy po polsku, czyli szukanie niszy, której jeszcze nikt nie zagospodarował. 2, 2, 7. Dzień dobry. Ja odnośnie tych biznesów, które mogą się wydawać dziwne, ale działają. Pedały gitarowe. Powiedzmy, dobry pedał gitarowy jakiegoś tam określonego rodzaju, o bardzo prostym schemacie, kosztuje 500. A ja kupuję komponenty, kupuję obudowę, razem kosztują gdzieś tam parę dych, składam wszystko przez 2 godziny, 100 za robociznę, jeszcze trochę sobie dokładam, sprzedaję za 180 zł. I ludzie to kupują, bo to jest to samo, tylko jest tańsze, a ja i tak za każdym pedałem jestem gdzieś o 100-kilkadziesiąt złotych do przodu. Gratuluję, to jest fajny pomysł bardzo i bardzo się cieszę, że w Polsce takie efekty gitarowe powstają. Mi się wydaje, że one są produkowane przez duże firmy masowo po to, żeby móc zreplikować brzmienie, bo ktoś, kto kupuje taki efekt, chciałby brzmieć jak jego ulubiony gitarzysta i dlatego go kupuje. Myślę, że tutaj jest klucz masowej produkcji tych efektów, ale taka manufaktura, bardzo zacna inicjatywa. 2, 2, 7. Pytają Państwo o dziwne zawody niszowe. No, chciałam powiedzieć, że takie zawody też istnieją w rekonstrukcji historycznej, gdzie ludzie szyją buty ręcznie, robią kolczugi, wykonują różne rzeczy właśnie, których potrzebują rekonstruktorzy. Tak więc to też jest taka ciekawa, że tak powiem, niszowa dziedzina, gdzie firmy mogą funkcjonować. Zawód płatnerza w 2021 roku. To jest coś. Alanis Morissette, thank you teraz, a za chwilę pochylimy się nad pierwszą audycją w polskim eterze 95 lat temu. O tym za moment. 2, 2, 7 to nasz numer, teraz Alanis Morissette. Transparent dangling carrots. 11 minut do godziny 8. Szanowni Państwo, dokładnie 95 lat temu, plus jeden dzień, bo to było wczoraj, wczoraj była ta rocznica, o godzinie 17.45 w roku 26 wystartowała codzienna stała emisja programu Polskiego Radia. Według planów miała wystartować 2 godziny później, tak zapowiadała prasa. Program zainaugurowano słowami halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fale 480, wypowiedzianymi przez jego pierwszą spikerkę, panią Halinę Sztompkównę. Pierwszą audycję poświęcono muzyce Fryderyka Chopina. Pierwszy program niestety się nie zachował, nie ma się czemu dziwić. Nie ma go nawet w... Nie możemy go teraz odsłuchać, natomiast pierwszym sygnałem radiostacji był Polonez Adur, który jest używany do dzisiaj, po dziś dzień przez program pierwszy. To jest ten dźwięk. Początki polskiej radiofonii sięgają roku 25, czyli rok wcześniej, gdy Polskie Towarzystwo Radiotechniczne wyemitowało pierwszy próbny program. Pracę koordynował Roman Rudnicki, inżynier Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, szef pierwszej polskiej stacji radiowej i jej honorowy speaker. To nagranie z 65 roku. Tu próbna stacja PTR, fala 385 metrów. Zaczęliśmy w zespole 5 osób. Byłem ja, 2 inżynierów w dziedzinie radiowej, poza tym elektromonter i spikerka Halina Wilczyńska. Mieliśmy mnóstwo sensacji, emocji, dlatego że zupełnie inaczej podchodzono do sprawy radiowej. Wówczas był taką nowością, że każdy podchodził do niego jak do jakiegoś dziwa, które trzeba czym prędzej zobaczyć i pochwalić się, że się je widziało i słyszało. Regularna emisja radiowa rozpoczęła się 18 kwietnia 26 roku. Tydzień po pierwszych słowach do zespołu rodzącej się w Polsce radiofonii dołączył Tadeusz Bocheński. To jest nagranie z lat 70. Przypominam sobie, że 26 kwietnia 26 roku po raz pierwszy właśnie stanąłem przed mikrofonem i wówczas zapowiedziałem: halo, halo, Polskie Radio Warszawa. Wyglądało to bardzo śmiesznie, oczywiście bardzo prymitywnie. Po prostu przed mikrofonem ustawiało się gramofon sprężynowy, który należało jeszcze nakręcać. Prawda, nieraz ta sprężyna się rozkręcała. Oczywiście ta płyta niezbyt dobrze wychodziła przez mikrofon. 18 kwietnia było otwarcie oficjalne radiostacji, w której jeszcze nie brałem udziału, a 26 już stanąłem przed mikrofonem jako speaker Polskiego Radia i rozpocząłem służbę, która z przerwą wojenną trwa, jak wiecie, do dziś dnia. To wspomnienie z lat 70. Wczoraj minęło dokładnie 95 lat od nadania pierwszego programu radiowego. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so far. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Caught, you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow.